चोरी साडा हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए नैनो में किसी के खो गया वे की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में टल्ली हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए बेकरार ना करनी दिल हो गया नी बेकाबू है चल गया तेरा जादू नजरों दे वार ना करनी सन बेकरार ना करनी दिल हो गया नी बेकाबू है चल गया तेरा जादू निकल के साडा हो गया ओए की करिए दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए पहले ही केड़ी कट सी जड़ी मुखड़े उत्ते लट सी दूजा ए मस्त अदावा मैं केड़े पासे जावा पहले ही केड़ी कट सी जड़ी मुखड़े उत्ते लट सी दूजा ए मस्त अदावा मैं केड़े पासे जावा नैले पे दला हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए नैनों में किसी के खो गया ओए की करिए शिकवाया बन जा मेरी मितवा कानू शर्माई जावे पल कानू चुकाई जावे हुण केड़ी गल दा शिकवा आ बन जा मेरी मितवा कानू शर्माई जावे पल कानू चुकाई जावे जो होना सी ओ हो गया ओए की करिए दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए नैनो में किसी के खो गया ओए की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में डल्ली हो गया ओए की करिए दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए नैनो में किसी के खो गया ओए की करिए दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए की